तेरी सादगी, ये तेरा भांतपन, ये तेरी सादगी, ये तेरा भांतपन, जाने बहार जाने चमन, जाने बहार जाने चमन, हर तवाशिकन तवाशिकन तवाशिकन। चाल में शौकिया या नशीली बिजलिया, चाल में शौकिया या नशीली बिजलिया, हर तरफ ये शोर है, गिर पड़ेगा आसमां, पर तेरी खामोशी अल्लमा अल्लमा, ये तेरी सादगी, ये तेरा भांतपन, जाने बहार जाने चमन, हर तवाशिकन तवाशिकन तवाशिकन। खफाना होइए सुर्ख गालों की कसम, यूं खफाना होइए सुर्ख गालों की कसम, प्यार होगा और दोना और भी तड़पेंगे हम, ये शर्म ये हया मरहबा मरहबा, ये तेरी सादगी, ये तेरा बांकपन, जाने बहार जाने चमन, हर तवाशिकन तवाशिकन तवाशिकन। तिरछी नजरों से न देखो आशिक दिलगीर को, तिरछी नजरों से न देखो आशिक दिलगीर को, कैसे तीरंदाज हो सीधा तो कर लो तीर को, ये गया दिल मेरा अलविदा अलविदा, ये तेरी सादगी, ये तेरा बांकपन, ये तेरी सादगी, ये तेरा बांकपन, जाने बहार जाने चमन, जाने बहार जाने चमन, हर तवाशिकन तवाशिकन तवाशिकन।